Jak Chojnice i Jastrowie, miejscowość Człuchów. Zderzyły się tam dwa samochody osobowe i obowiązuje ruch wahadłowy. 22 5 3 i 2 0 to nasz numer do radionawigatora. Radionawigator Trójki. Program trzeci Polskiego Radia, niedziela 29 stycznia, minęła 16. Radosław Mróz, zapraszam na serwis Trójki. Awaria w Wielkopolsce, usunięta przez kilka godzin prądu nie miało kilkanaście tysięcy gospodarstw. Martin Schulz będzie kandydatem na kanclerza Niemiec, byłego szefa Europarlamentu, poparła SPD. Za chwilę także o chaosie na lotniskach w Stanach Zjednoczonych. Powiemy, czym jest spowodowany. Ale najpierw pilna informacja i konkurs skoków Willingen. Dwie minuty temu skok oddał Kamil Stoch i po pierwszej serii Polak jest na miejscu czwartym. Teraz krótka przerwa, wkrótce rozpocznie się druga seria. Więcej sportu w Trójce po 17. Ważna informacja dla mieszkańców Wielkopolski. Energia wraca do domów. Energetycy zakończyli usuwanie dużej awarii w północnej Wielkopolsce. Przez kilka godzin prądu nie miało około 19 tysięcy gospodarstw domowych. Były szef Europarlamentu Martin Schulz powalczył o fotel kanclerza Niemiec. Został oficjalnie nominowany na kandydata niemieckiej socjaldemokracji. Za jego kandydaturą zarząd SPD opowiedział się jednogłośnie. Z Berlina Wojciech Szymański. W pierwszym przemówieniu po wyborze na kandydata na kanclerza Martin Schulz zapewniał, że socjaldemokraci sprawią, iż kampania wyborcza będzie naprawdę interesująca. Nasza partia, SPD, przystępuje do wyborów, chcąc zostać najmocniejszą siłą polityczną w kraju. Nie będzie to łatwym zadaniem. Poparcie dla socjaldemokratów wynosi obecnie około 24%. To kilkanaście punktów procentowych mniej niż dla chadecji Angeli Merkel. W swoim wystąpieniu Schulz krytykował chadeków. Sporo uwagi poświęcił też sprawom międzynarodowym. Zasugerował obcięcie unijnych dotacji dla krajów, które nie chcą przyjmować uchodźców. Bo solidarność i uczciwy rozdział obciążeń to podstawa europejskiej współpracy. Martin Schulz ostro skrytykował też prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa. Jak powiedział, jego słowa na temat mniejszości, zamykania granic czy stosowania tortur to złamanie tabu. Wojciech Szymański, Polskie Radio, Berlin. Z kolei we Francji zwolennicy socjalistów i ekologów wybierają swojego kandydata na prezydenta w kwietniowych wyborach. Więcej na ten temat w serwisie Trójki o 17. A za oceanem ogromne zamieszanie na amerykańskich lotniskach. Chaos to skutek dekretu prezydenta Donalda Trumpa. W piątek zdecydował on o znacznym ograniczeniu przyjazdu do Stanów Zjednoczonych uchodźców i imigrantów z krajów muzułmańskich, które jego zdaniem stanowią zagrożenie terrorystyczne. Śledzimy aktualną sytuację na lotniskach i według nas wszystko odbywa się tak, jak zakładaliśmy. Prowadzony zakaz jest bardzo jasny i powinien być zastosowany wiele lat temu. Chodzi o dokładne prześwietlenie, co pozwoli zmniejszyć zagrożenie dla kraju. Podsumował ostatnie wydarzenia Donald Trump. Rezultatem wprowadzenia w piątek nowych dekretów jest zamieszanie na amerykańskich lotniskach. Łącznie przy przekraczaniu granicy zatrzymano kilkaset osób w porcie lotniczym Filadelfii, m.in. sześcioosobową rodzinę z Syrii, która dostała wcześniej pozwolenie na pobyt w USA w ramach łączenia rodzin. Większość zatrzymanych miała zostać odesłana do kraju pochodzenia. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski. Zamieszanie na amerykańskich lotniskach jest związane z prezydenckim dekretem i ten temat także jeszcze powróci w popołudniowych serwisach Trójki. Zaczęliśmy od skoków, skończymy na biegu, który właśnie startuje w Wiśle, w Beskidach. To narciarski bieg retro. Zawodnicy mają stare biegówki, wielu ma także stroje z dawnych lat, a startują w trzech kategoriach, opowiada Maria Bujok z Wiślańskiego Centrum Kultury. Trzy w jednym, takie szerokie drewniane narty. U nas w Wiśle to się nazywa cumloki. Drewniana narta przedwojenna, która służyła do biegania, do skakania, do chodzenia, do zjeżdżania. Druga kategoria to sprzęt już typowo biegowy, ale stare drewniane biegówki. No i trzecia kategoria to już dla każdego coś miłego. Strój retro, obojętnie na jakich nartach. Biegiem retro kończymy ten serwis. Na kolejny zapraszając o 17. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl.

Time leaves no fruit on the tree. But you're gonna live forever in me, I guarantee. It's just meant to be. John Mayer, płyta wkrótce. No proszę, być jednym z najznakomitszych rockowych gitarzystów w historii i w ogóle tego nie pokazać na nowych nagraniach, to jest dopiero smak, naprawdę. Trzeba mieć taką szczególną w sobie powściągliwość i pokorę. No ale zgódźmy się, że John jednak dzisiaj trochę na gitarce powinien pobrykać, skoro Siesta jest w znacznym stopniu gitarowa, a zatem zaprośmy go do sesji z jednym z moich największych mistrzów. To John and John. John Scofield i John Mayer grają muzykę Raya Charlesa. Gone. I don't need John and John, John Scofield, John Mayer w hołdzie dla Raya Charlesa, a teraz Ray osobiście w towarzystwie skądinąd uzdolnionej gitarzystki, tej co jak nikt inny potrafi grać na swoim Stratocasterze szklanką, czyli Bonnie Raitt. Ray i Bonnie. Do I ever cross your mind, darling? Do you ever see some situation somewhere somehow triggers your memory? Huh? And do you ever wonder what became of all the time? Honey, do I ever cross your mind? Do you ever wanna know? Do all dreams go on endlessly, or do they just run down somehow and gradually become a custody? All that melancholy jailer for cross your mind? Do I ever cross your mind? Uninvited? Or when you're lonely, or does it only happen? What became of all the time? I wanna know, do I ever cross your mind? Oh, baby, baby. What became of all the time? Please tell me, do I ever, ever cross your mind? Do I ever? Ray Charles, Bonnie Raitt i jej Stratocaster dręczony szklanką, czy też jak się mówi fachowo, slajdem. I to nie było w planie, no ale ten Strat Bonnie, a wcześniej Strat Johna Mayera, jakoś mnie tak usposobiły stratokasterowo, że chciałbym zaprosić no, Boga tego instrumentu. Ja wiem, że to tak trochę stylistycznie teraz pod górkę, bo tak nam się zrobiło miło, więc teraz będzie umiarkowanie miło, ale to jest muzyka, bez której ja w ogóle życia sobie nie wyobrażam, czego państwo pewnie nie wiedzą, słuchając jest tak na co dzień. A poza tym, by na to nie patrzeć, jest to jednak muzyka mojej bardzo odległej młodości. Miałem ze 2,5 lata może. No to jedziemy. Must be some kind of way out of here. Say the joker to the thief. There's too much confusion. I can't get no relief. Businessman there, drink my wine. Plowman, dig my earth. None will level on the mine. Nobody of it is worth. Many here among us who feel that life is but a joke. But you and I, we've been through that. And this is not our fate. So let us start talking falsely now. The hour's getting late. Hey! No i coś źle obliczyłem. Istotnie z bardzo mojej wczesnej młodości to jest muzyka, ale nie mogłem mieć wtedy 2,5 roku, może 2,5 dnia. Zajrzałem dokładnie do książeczki Jimi Hendrix All Along the Watchtower, maj, rok 1968. Może nawet 24 dzień maja i to by jakoś tłumaczyło moją szczególną predylekcję do tej wersji dylanowskiej ballady. Wciąż mamy gitarę w dłoni, ale jakże inaczej. teraz zabrzmi w sieście. Wolf Vakenius grał My Song Keitha Jarretta. Ja widzę, że my się już powoli zbliżamy do końca, a nie było jeszcze Fado, no to w ogóle siesta się prawie nie liczy. Więc zapraszam Państwa na tryptyk Fado z trzema, w moim pojęciu, najwspanialszymi dziewczynami, które zajmują się tą muzyką. W kwestii pierwszych dwóch to chyba nie ma żadnej wątpliwości, że to Marisa i Anna Mora. Natomiast z radością Państwu donoszę, że przynajmniej na moim prywatnym podium w ostatnich dniach stanęła jeszcze jedna dziewczyna, która w przyszłości moim zdaniem spokojnie dołączy do grona tych naprawdę najważniejszych postaci jak Anna i Marisa. Nazywa się Fabia Rebordao. Ja miałem szczęście ją poznać parę lat temu i już wówczas lubić jej muzykę. Wydała wtedy płytę z takim klasycznym fado. Wydała mi się też dosyć, nie ukrywam, atrakcyjna, co było zaskakujące, bo ważyła z 500 kg. I teraz w Lizbonie to w ogóle jest ważny temat. Jakże niesłusznie, bo stał się ważniejszy niż sama muzyka. Jakim cudem Fabia nagle stała się top modelką? Ja nie wiem, ale w każdym razie tak jest i to mi zupełnie nie przeszkadza w odbiorze jej muzyki, która jest moim zdaniem ciekawa, odważna, inna, przebojowa. Naprawdę super. Ten album wydany parę tygodni temu zaledwie, wierzę, że będzie miał przyszłość szczęśliwą, także w Sieście. A zatem kolejna nasza premiera, Fabia Rebordao. Anos, tanto mar, e aportei nos teus olhos, e aportei nos teus olhos, cansada de navegar, cansada de navegar, vi nos teus olhos a luz do farol que procurava, do farol que procurava para a navegar, só quero ficar contigo, amor, amor, amor, amor, és o meu porto de abrigo, já não quero navegar, só quero ficar contigo. Tempestades de um lado ao outro do mundo, e aportei nos teus braços, e aportei nos teus braços, no teu abraço sem fundo, no teu abraço sem fundo, encontrei a minha paz. Nunca aportei para sempre, nunca aportei. Mas por ti eu sou capaz. Amor, amor, amor, amor, és o meu porto de abrigo, já não quero navegar, só quero ficar contigo. Amor, amor, amor, amor, és o meu porto de abrigo, já não quero navegar, quero ficar contigo. Amor, amor, amor, amor, és o meu porto de abrigo, já não quero navegar, só quero ficar contigo. Amor, amor, amor, amor, és o meu porto de abrigo, já não quero navegar, só quero ficar contigo. Uwielbiam, jak fado tak poszerza swoje granice. To Fabia Rebordao, po raz pierwszy i nie ostatni w Sieście. Ja wróżę jej wielką karierę. No nie ja jeden, bo też nie przypadkiem Mariza właśnie wzięła ją pod swoje skrzydła. Myśląc w przyszłości o takiej stajni, jaką ma, czy ja wiem, Kaja. na przykład u nas, prawda? Więc Mariza też postanowiła założyć takie swoje środowisko muzyczne i na razie właśnie zaczęła od Fabi. Pożyczyła jej swojego menadżera i bardzo jej pomaga, więc sądzę, że to się może udać. Mariza dzisiaj w Sieście na żywo z Mario Pacheco i jego Club de Fado. Mario Pacheco, jeden z najznakomitszych gitarzystów portugalskich, znaczy grających na gitarze portugalskiej, to jest zawsze bardzo istotne, żeby to podkreślić. To jest zupełnie inny instrument niż normalna gitara. Szef Club de Fado napisał dla Marizy muzykę do wiersza Fernando Pessoi. Ten temat pewnie Państwo rozpoznają. Cavalo de sombra, cavaleiro monge, por casas, por prados, por quintais profundos, caminhais aliado. Do vela à montanha, da montanha ao monte, cavalo de sombra, cavaleiro monge, por penhascos pretos, atrás e de fronte, caminhais secreto. Do vale à montanha, da montanha ao monte, cavalo de sombra, cavaleiro monge, por prados desertos, sem ter horizontes, caminhais liberto, caminhais liberto, caminhais. Cavalo de sombra, cavaleiro monge, por ímpios caminhos, por rios sem ponte, caminhais sozinho. Do vale à montanha, da montanha ao monte, cavalo de sombra, cavaleiro monge, por quanto é sem fim, sem ninguém que o conte, caminhais. Do vale à montanha, da montanha ao monte, cavalo de sombra, cavaleiro monge, por prados desertos, sem ter horizontes, caminhais liberto, sem ter horizontes, caminhais liberto. Cavalo de sombra, cavaleiro monge, por enquanto é sem fim. Maliza gościnnie na żywo w klub The Fado, Mario Paszeko. Mario na żywo na naszym trójkowym Siesta Festiwalu ze swoim klub The Fado i gościnnie Marią Aną Bobonę. Bardzo serdecznie zapraszam na te koncerty. A w naszym panteonie największych artystek Fado, oczywiście Anna Mura, która już się pojawiła dzisiaj w pierwszej odsłonie Siesty, ale spieszę donieść, że jest jej nowy album koncertowy, dwa DVD i też zapis na płycie, żeby mógł się z Państwem podzielić tą muzyką. To jest jej koncert z Koliseów Porto. A zatem Anna Mura, kolejna nasza siestowa premiera. Anna Mura na żywo. Os olhos de Deus e os teus lábios dos meus são duas pétalas vivas e os abraços que dás rasgos de luz e de paz no céu de asas feridas e eu preciso de mais, preciso de mais dos teus olhos de Deus. Num perpétuo adeus, azuis de sol e de lágrimas, dizes fica comigo, és o meu porto de abrigo e a despedida uma lâmina. Não preciso de mais, não preciso de mais. Embarca em mim. Vem a noite, faz-te mais perto. Amarra assim o vento ao corpo. Embarca em mim que o tempo é curto. Embarca em mim. Tens os olhos de Deus e cada qual com os seus. Quando me tocas por dentro, de ti recolho o alento que cada beijo trouxer. Eu preciso de mais, preciso de mais. Nos teus olhos de Deus habitam astros e céus, foguetes rosa e carmim, rodas na festa da aldeia. Palpitam sinos na veia, cantam à longe que sim. Não preciso de mais, não preciso de mais. Embarca em mim que o tempo é curto. Lá vem a noite, faz-te mais perto. Amarra assim. Embarca em mim que o tempo é curto. Embarca em Na żywo w Coliseum w Porto. Dzisiaj to prawie wszystko, ale tak się oglądam wstecz, widzę, że nie było muzyki kaboverdyjskiej. A zatem na do widzenia Dino Di Santiago. Dino, który otworzy nasz siódmy siestowy festiwal trójkowy. To będzie 21 dzień kwietnia. Dino Di Santiago wystąpi przed jubileuszowym koncertem Mary Portuondo. A dzisiaj na do widzenia Dino i gościnnie, przecież jesteśmy wszyscy wielką rodziną, Paulo Flores. Ja się nazywam Marcin Kedryński, czekam za tydzień tymczasem. Se pavo pensa, pensa, pensa na hoje, deixaria de manhã pra amanhã. Se pavo pensa, pensa, pensa na hoje, deixaria de manhã pra amanhã. Se pavo pensa, pensa, pensa na hoje, deixaria de manhã pra amanhã. Diga aquele dia, pensamento bem na casa, chora em ordeus, pra bem tu leva pra longe, larga amor. Se pavo pensa, pensa, pensa na hoje, deixaria de manhã pra amanhã. Se pavo pensa, pensa, pensa na hoje, deixaria de manhã pra amanhã. Aquele dia, pensamento bem na casa, chora em ordeio, pra bem tu levar pra longe, larga a mão, vou deixar de sonhar, escuro de ficha. Pensa, pensa na hoje, deixa dia de manhã pra amanhã. Que babo pensa, pensa, pensa na hoje, deixa dia de manhã pra amanhã. Que babo pensa, pensa, pensa na hoje, deixa dia de manhã pra amanhã. Babo pensa, pensa, pensa na hoje, deixaria de manhã pra amanhã. Zapraszamy do reklamy.